Velkommen til De Sorte Spejdere på P3. Med Anders Breinholt og Anders Lund Madsen. God eftermiddag, og velkommen til De Sorte Spejderes næstsidste udgave. Før sommer. Inden sommerferien, eller før sommerferien. Vi kører også på den næstsidste pakke poletbolger, så alt er vi, som de steder i de gamle kampflyvermagasiner, vi flyver hjem på dampen over Holland og Belgien. Hele flykroppen er perforeret af preusserkugler. Vi tømmer latrinen, Når vi når, Hamborg. Nej, når vi når kanalen. Kanalen tømmer vi, yes. Fritz. Det siger man, for der er der en på klokken, så er der banditter på klokken 8. Har du aldrig læst kampflyver? De der små fra krigen. Vi spillede flykort. Også godt. Ja. Phantom var den bedste. Kunne flyve 6.000 km. Det er ikke engang 8 milliarder gange lyns hastighed. Blev bemærket, at jeg sagde lynet. Okay. Hvad er lynet? Kære lytter, vi sender det sidste program, som Christoffer Meiner der sagde i nyhederne, at inden vi går på sommerferie. Det gør vi i morgen. Vi sender dog også i morgen. Ja, ja. Og der sender vi jo direkte fra Thy. Ja. Tisted, hvor Kasper, vores gode ven, kære, nære ven af programmet, han bor, hans forældre bor, vi sender hjem fra hans forældres hus, og det bliver skide hyggeligt for at sige det rent ud. Ja, det håber vi da. Desværre sender vi ikke på mandag. Forstået på den måde, at det ville være dejligt at være i radioen. Der skal jo altså holdes noget ferie, og laves nogle bijobs, og hvad der ellers skal til over sommeren, ikke? Men på lørdag er der jo altså kongeligt bryllup, og vi har bevidst valgt ellers ikke at omtale det. Ja. Men bryllupskrigen raser for fulde drøn. Og nu vil jeg læse en mail op, vi har modtaget af... Eller modtaget fra Reimer Bo Christensen. Som jo er, kan man sige, oberst i den ene lejr. En anden kær ven af programmet her. Absolut. Og ja, vi har måske sagt nogle ting om Reimer. Ja. Ikke om Reimer, men om Reimer Bos køretøj, som jo er en Hyundai Santa Fe. En lortebil. Det er en lortespand, for at sige det rent ud. Og selvom Reimer, da du var herinde sidst, sagde, jamen Jarlen har jo også en. Ja, det gør det ikke, det hjælper det altså ikke. Jarlen, så er der to lortebiler. Jarlen har jo også fået tæopatter, har du lagt mærke til det? Der er et billede af ham fra en reception. Se, jeg hører i går, der havde et bryster. Jarlen har sgu fået bryster, du? Ja. Han har fået tæopatter, lille fyren. Men stadigvæk en flot. Sølvrev. Må jeg læse mail op? Ja. Og alt det her herlighedsmusik ned under, det skal væk, fordi nu bliver det alvorligt. Kære Anders og Anders, og ikke mindst redaktionen bag. Som I ved, er jeg en af de største fans og ambassadører for De Sorte Spejdere, og har været meget glad for vores samarbejde, også i forbindelse med kongelige begivenheder, senest dronningens nytårstale. Jeg har lagt mærke til, at I lige siden ved enhver given og ikke mindst ugiven lejlighed har hånet mit bilvalg. Senest i forbindelse med Danmarks smukkeste nyhedsvært Caroline Boserups optræden i programmet. Og I har slet ikke meldt jer i forbindelse med det kongelige bryllup på lørdag, hvor jeg er med på holdet på DR1. På jeres udmærkede program i går, hvor I var tre Anders'er i studiet, kunne jeg forstå, at I er periodisk ramt af stofnød forud for jeres sæsonafslutning. En slags journalistisk gåen sukkerkold på den sidste stigning, som vi siger i cykelmotionskredse. Derfor denne meddelelse fra Reimer Bo Christensen. Reimer Bo bøjer sig for De Sorte Spejderes kampagne. Ja. For at stille DR en bedre udgangsposition i forbindelse med Marie og Joachims bryllup i Møgeltønder på lørdag, har jeg forlangt, at redaktionen og jeg kørte over i en stor BMW stationcar. Ja. Og dette ønske er netop blevet imødekommet, kan jeg med glæde meddele jer. Alle ved jo, at prins Joachim er en motorsportsmand og en virkelig kender på området. Derfor vil jeg nødig have, at mit bilvalg skulle komme mellem DR og begivenheden, om jeg så må sige. Derfor spiller vi ud med en BMW, som må siges at være en trumf i forhold til Jes Dorfs gamle Toyota Camry. Jeg håber også, at bilvalget vil være fremmende for den såkaldte mediekonvergens i DR, altså at De Sorte Spejdere også vil knytte et par knop og sende et morsesignal til fordel for DR1-fladen lørdag. Med venlig hilsen, jeres altid forbundne og medsammensvorne, Reimer Bo Christensen. Så sidder jeg med tårer i øjnene. Jeg bliver også helt rørstrømsk. Og så siger jeg, hvis jeg på noget tidspunkt, eller du har, Anders, eller vi sammen, på noget tidspunkt skulle have givet det indtryk, at? Eller nogen har siddet tilbage med det indtryk, at vi skulle have sagt noget om Reimer Bo, som kunne virke som om, at han ikke var vores ven længere. Det er rokativt. Det passer simpelthen ikke. Nej, det har heller aldrig nogensinde forekommet. Det eneste, vi har sagt, det var den bil. Det er Hyundai Santa Fe. Og det vil sige, der er det Reimer, der har gjort en fejl. Det er ikke os. Nej, lige netop. Han har så rettet den fejl, i hvert fald i forhold til Møgeltønder. Det er jeg meget, meget stolt af. Og jeg vil sige, nu har jeg da også lagt mine appelsiner i den turban, hvor der køres i BMW stationcar, frem for en Camry. En sur Toyota Camry. Stor respekt for Jes Dorf, men Camry, det er altså en tavle bil. Men kære Reimer og kære lyttere af De Sorte Spejdere, hvis man er det en af dem, der skal se bryllupsdækningen på fjernsynet på lørdag, så skal man se det på DR1. Ja. Selvfølgelig skal man det. Man skal se det på DR1, fordi DR1 laver den bedste dækning. Ja. Og fordi at Reimer Bo Christensen ligesom er slagets leder, kan man sige, ikke? Det er ham, der hele tiden er knudepunktet. Folketingsvalget, og så kan han nok også godt klare et bryllup. Det tror jeg godt, du har regnet med. Så se det der. Ja. Ikke? Så er der ikke mere at sige. Tur. Nej, man skal se det. Men ja, man altså, skal hvis man se det. Hvis man ikke er interesseret at se det, så skal man nok ikke se det. Men det er også fuldstændig rigtigt. Men Reimer vil jeg være tryg ved. Og det er også det. Forestil en situation, kære venner, hvor at krigen er brudt ud. Trollhættan, atomkraftværket, har fået noget TATP alligevel inden for døren. Og man skal indenfor at lytte til Danmarks Radio. Så er det ikke, så er det ikke andre end Reimer, som sidder på den anden side. Ja, det og det er sådan, det skal være. Ja. Så hvordan han så er kommet derhen, det er lige meget. Velkommen til torsdagens udgave af De Sorte Spejdere. Og det hele redaktionen er samlet, kan vi sige. Det er Peter Lovs, det er redaktionschefen Gry, det er filosofen Carsten, og det er praktikanten Rebecca. Og vi har prominent besøg. Ja, det skal jeg love for. Ja, det vil vi godt fortælle lidt mere om lidt. Sia og nummer, der hedder Buttons, på vores hjemmeside, dr.dk/spejder. Der kan man klikke sig ind. Ja. Og så kan man se, hvad det er, vi har spillet i programmet. Og i dag vil programmet være fri for mærkelig musik, fordi at den CD, jeg skulle brænde på, den var defekt. Nå. Så det er kun spillet musik fra, så er allerede i DR's familiearkiv. Ja, der er det jo godt, jeg har taget en CD med. Det glæder mig meget. Så det ikke kun er. Og hvis alt går galt, så har jeg også en virkelig mærkelig CD, jeg har fået tilsendt. Upsa. Så helt galt går det ikke. Men om et øjeblik, kære lytter, der er der alt god grund til at gå ind på vores hjemmeside og trykke på vores DR.dk's Koster Spejler, ikke? Åh, jo. Hvor der står webkamera, fordi... undskyld, jeg også sidder og bøvser. Er det den makralsalat, vi har fået til forrest, der bare... Den vil op igen. Kan du det, man kan lige snakke 2 minutter, så man får pustet, eller 2 sekunder, man får pustet. Men man, grunden til at gå ind på vores webkamera, det er, at... Hej. At... hvorfor peger det sådan der i dag? Det er da mærkeligt. Er, at vi har prominent besøg. Ja. Hvad er det, der sker, hvis man tager til England, Anders? Man tager til England, man stiger ud en flyver, og så siger what's hip? Og så vil svaret være... Sam Sparrow. Præcis. Og han er jo ikke i England i dag, kan man sige. Nej, han er i Danmark. Og han sidder lige ude på den anden side Sam vinduet. Sparrow sidder lige ude på den anden side af vinduet. Med hele sit entourage. Sam Sparrow er musikant. Han er en ung musikant på 25 år. Ja. Og udgiver en plade på mandag, ja, som hedder Sam Sparrow. Og Sam Sparrow, han er lidt ligesom Joao, vi havde inde på et tidspunkt. Ja. Oprindeligt fra Australien. Ja, men han er bosiddende i England. Og også med rødder i Los Angeles. Han kan. Han spiller på samme måde som Joao, ja, ved, at det er ham selv, der benytter, eller spiller på alle instrumenter. Selvsampling. Og så går det ellers bare ud af. Du kender ham med det nummer, der hedder Black and Gold, som er et fantastisk nummer, som vi har spillet siden efteråret sidste år. Præcis. Men nu er der mange flere numre lige pludselig. Jo. Og han har lovet at spille 3 numre i dag. Og han spiller 2 numre fra hans plade, blandt andet Black and Gold, så er den anden nummer fra pladen. Ja. Og så spiller han et covernummer. Og det kan man også glæde sig til at høre. Det er rigtig, rigtig godt. Ja. Han er en anden type end Joao, kan man sige. Jamen her er lidt mere indie. Når jeg ser ham, ligner han lidt Kasper Bjørke fra Filur. Kunne det også godt være. Du kunne også godt være Web Jens på en god dag. Ja, Webber, hvorfor move, lille skatbass. Ja, hvad blev der ham egentlig? Jamen han er sikkert blevet også noget af... Nej, nu vil jeg godt sige det, kun fordi, kære Jens, hvis du lytter med, ja, hvilket du ikke gør, og det er også fair nok, det skal du heller ikke. Vi kan ikke tvinge dig til at lytte. Tillykke med det. Jens er blevet far. Nej. Jo, han er. Og det skal Jens have tillykke med. Så er den næste sang til Jens. Ja. Det er lige, hvad Jens er. Var jo ansat her på programmet indtil en nedskæringsrunde tvang ham væk. Fyringsrunden, ja, i Danmarks Radio ramte. Så, det var noget, der sved. Ja. Det er helt rørstrømsk. Jamen, det gør det også. Men nu spiller vi en sang for ham, og han har fået et barn. Det vil sige, han har troet det længste strå. Og så hiver vi Sam Sparrow herind, og så snakker vi lidt med Sam Sparrow, og så går han direkte ud, og så spiller han 3 numre. Interessante, mange interessante ting med Sam Sparrow er jo en af de ting, det er, at han taler svensk. Ja, selvom han er... Australien. Så gennemfører vi en tid på engelsk eller på svensk? Vi er jo svensk og engelsk. Modtaget. Er det her til... nej, det er nummer 2 på min CD, ikke? Ja, hvad skal vi høre? Ja. Vi skal høre... Det er til Jens, så. Nå ja, til Jens. Hvad? Det kan lise, Jens. Det kan lise. Tillykke med, Jens. Tillykke, Jens. Sådan der. Ja, det var lige det, vi kunne finde frem af gemmerne for fanden. Kaylee's er jo den kendte, en helt kendte sangmaspiller, når folk lige har fået far. Lige netop. Kaylee's og det nummer, der hedder Milkshake. Kaylee's and the song called Milkshake. Du lytter til De Sorte Spejder direkte her på P3. Black Scars, direct on P3. Ja, og vi er and så glade, at vi er altså heldige og stolte af, and proud. At vi har besøg af Mr. Sam Sparrow. Sam Sparrow. That's my name. Yeah. It is. And indeed, welcome to the show, Sam Sparrow. Thank you for having me on the show. How are you? I'm good. I'm really well, thanks. We've been told that you speak Swedish. Jag pratar lite svenska, lite. Mina bästa vänner från Stockholm. Yeah. So would you prefer that we are doing this? Ska vi göra det på svenska, ska vi göra det på engelska? I think English would be... I think I'm funnier in English. I don't think I'd be very funny in Swedish because... Swedes aren't funny at all. No, that's exactly. Well, this yeah. man's exactly. best friend is Swedish. Yeah, okay, so sorry. Please. But, Is it a secret how you met up with a Swede, or should we just, you know, leave that or continue on doing the interview? Or is it a secret? Do you want to? How did you learn Swedish because of this friend? Yeah, I've been to Sweden like 5 times and spent a lot of time there, and you know, had a close friend. I like language, so just getting to learn some Swedish, you know, seemed like a good idea at the time. At the time. Yeah. Yeah, okay, I understand. I realize now it was a big mistake. No. But it's not possible to unlearn it, is it? To erase your Swedish memory? I think it's not. I don't know if you can do that actively. No, probably not. I don't know. Sam, you're playing tonight at a little club thing called Hip Hop Kontoret at Vega, på Vega. Oh, yeah. Vega. Yeah, and that's not really the main reason why you're here, because you're here in Denmark because you're on promotion tour, right? I'm here, yeah, because my album's out and I want everyone to buy it. And it's a great album called Sam Sparrow, and Thank it was you. Released last month on Monday. Yeah, and you just arrived here from Berlin. That's right. I was playing a gig in Berlin last night. Yeah, yeah, great gig. It was great, yeah. They were good. I was a bit nervous that they'd all be just kind of standing there, very stiff. But why? Because they were Germans? Exactly, or? Yeah. But they were good. I loosened them up, and they were really good, actually. It was a good show. And before Berlin, where? Before that, it was in Munich and Frankfurt and Cologne and then London. Tomorrow I'm going to Dublin, and just every day is a new place, so... We've been... telling us our listeners all week that when you arrived to the UK, you come out of the airplane, yeah, and then you ask, "What is the most cool thing at the moment here in the UK?" And people, they would answer, "Sam Sparrow." No. Have you experienced that yourself? Well, if somebody asks me what I think the coolest thing in the UK, I'm not going to say Sam Sparrow, am I? No. That I'd be you could, a bit because of a dickhead. You are one of the most cool guys, and, you know, you're a great radio success. And that's very nice. In the UK right I now. That's nice. I mean, I don't know. Don't know about all that. That's great that people think I'm cool. But has it been... how long time has this... how long has this been going on? Are you drunk? Not yet. Just a tiny bit. Just tired because we saw the Champions League. You did last night. Yeah. Did you see it? And then you got drunk. Yeah. Well, kind of working on the drinking thing still. Yeah. The band went and watched it last night. Okay. But you're not that much into football? I was doing interviews and stuff. And yeah, right. Yeah. Good excuse. I like football. I'm not a crazy football fan, but if I was going to watch any sport or go to any sport, it'd definitely be football. You're just like Anders. He hates sports too. Yeah, I like the drinking part. Yeah, that's good. Yeah. You're from Australia originally, is that true? That's right. Where in Australia? Sydney. Ah. Have you been? Yes. It's a nice place. It's a really nice place. Yeah, it's beautiful. But then, from our... one of our staff members. What? Not just one of our staff. She's actually our head producer. Chief executive King producer. Cannoli. Oh, she's lovely. She deserves a round of applause. Okay, right. Oh, well, the other ginger person on the show. The other ginger. Yeah, go the gingers. Yeah. Well, anyway, she said that on your MySpace site, it said that you were from Los Angeles. Well, I kind of live in Los Angeles. My family moved to L.A. when I was 10. And that's very cool, so to be from Australia there. And live in Los Angeles and be a bit British also. I live in London pretty much now, too. So, yeah, I like traveling. I like living. I don't like being in one place. I'm not very patriotic or national, you know, nationalistic or anything. So I like to just travel, and I have gypsy blood. Oh, so then keep your belongings. Take care of your belongings. Keep your eye on your wallet. Oops, son. Sorry. Hey, gypsy alert. No. But Sam, gypsy alert. But Sam, sorry. Don't lose it now. Yeah, we had this artist at our show called Joao some month ago. Do you know Joao? No, but some you are. He's a South American, South African / Australian / UK / US artist. Oh wow! And but not Australian. No, but some of our listeners compare you with him. Really, I've never. It's heard a little bit stupid about talking about him when you don't know him. But he was here doing an acoustic set too, and then played all his, you know, I don't know what it's called. Isn't it sampling, where you sample yourself and then you just sort of loop it? You play all the instruments and then you just keep exactly, looping. Yeah. Oh, yeah, that's yeah, cool. Yeah. That's really it was cool. Very cool. And some of our listeners said, oh, I think that I've seen some stuff on the internet with Sam Sparrow, and you can compare it a little bit. Really? Yeah. I'll have to check him out, and then I'll have to kill him. Yeah, yes, and of course, kill him immediately. He will be but in Denmark. You don't, in a couple if you go of weeks, off so you can a kill plane in the UK and ask who's hip, you they won't say you are. No, they that's say not Sam Sparrow. Sam Sparrow. That's right. What we are told. Yeah. And however, if you leave a plane in Johannesburg, different they'll story. They'll just shoot you. They'll shoot me right away. Not you, anybody. Yeah. And still, honest. But my question was, is. You playing tonight with a band, or only you, or...? I'm going to DJ. Okay. Oh, you're DJing tonight. And what kind of DJ are you? What kind of music do you play? I play like a bit of a mix, like of kind of like old school funk and hip hop and disco, and then like new kind of electro and shit like that. Yeah. Yeah. Just mix it up. Oh, okay. Yeah. And you're a good DJ? I can be. I can be. Depends. Depends. On yeah. What? Depends on it depends on how much time I have to practice, because I think it's one of those things that like I have to prepare for, because I'm not really a DJ, it's like a hobby of mine. But tonight's gonna be good. I've like prepared a really good set, so tonight I will be a good DJ. How do you say when you're a real DJ and when you're just hobbying? What's the difference? When you get paid. Are you getting paid? I don't know. I've been paid to DJ sometimes, but I don't know. I just never really considered myself like a proper DJ. It's just something that I do because I enjoy it, and like I'm a singer, you know, really. But I like DJing. Do you guys? Do you DJ? Yeah, I DJ. You do it a little bit. I've done it once. I only played one tune, then they threw me out. But I can, I can't beat mix. But it was so a good I'm tune, though. Fucked up. You should get you know, do I'm it if you do it on the laptop. That's what I do. That makes me a good DJ. You can beat because it's pre-mixed or a lot easier on the laptop. And you're just standing there pretending that you're mixing. Exactly. Do you remember the old Jive Bunny remix with all the really crappy songs from the '80s? With all the it was released in the '80s, and it was with all these. This jive music from the 60s, and it was this remix compilation. It was jive and 80s exactly. Music. Was, no, only jive music, but it's like Buddy Holly and stuff like that, and it was really bad, and it was crap. And then I was about 12 years old. Yeah. Well, and then I was pretending I was a DJ at home, just standing there and pretending that I was mixing the songs, you know, together. And it was just the record playing. I'm fucking cool, man. I'm really good at this. And I was so poor. I have a friend who DJs a lot in India for some reason, and he said that they love it out there, and they like always go mad. But sometimes if he's been DJing for a while and he just feels a bit bored, he just whacks on a bit of Fabric Live, and nobody notices. Oh man. He's great. Hey. He's great. Yeah. Sam, you're gonna play three songs for us today. Yes. And which three songs? I'm gonna do. Can you give us a bit of background for the three tunes? For the historic. Yeah. When did they emerge? Well, I'm gonna do. I think the first track I'm gonna do is Hot Mess, which is a track from the album. Mm-hmm. About what? It's about kind of like trashy famous girls. Oh. You know, I thought they deserved a song. Is it like a bashing song? Bashing song? Yes. It's not too hardcore. It's just kind of about, you know, there's lots of girls, like famous celebrity women that kind of live their lives on the front pages of tabloids, and it's kind of a bit of a play around whether or not they really like it or dislike it, because, you know, if they didn't really like it, then they'd move away, or, you know. Yeah, I understand. Yeah. I understand. Just too. Like Helena Christensen, which is the only supermodel coming out of Denmark. She's a good supermodel to have. Yeah, but she's doing Ariel TV commercials at the moment. It's cool to be a model. But it's cooler to be a role model for my son. Mingus. That's why I'm turning to Ariel. No, I'm turning 30 degrees instead of 40. Yeah. And thus saving the planet. Yeah, fuck. That's pathetic. But still, that's one thong song. Not thong. Thong, that's one thong, thong, thong, thong, thong. What's the second tune? The second one is I'm going to do a cover. Maybe that should be a surprise, maybe. Oh, yeah, definitely. Surprise. So then I'm going to do that. It's going to be the surprise cover in the middle of the set. Oh, cool. Which I think is a hit track over here by somebody else. Yeah. Probably. Hopefully it is. And then I'm going to do Black and Gold. Oh. Ta-da. Magnificent. It is a very, very nice song. Thank Sam, before now we're gonna play. Now we're gonna play. While you get into the groove. Yeah. Into the groove. Do you wanna? Do you wanna say something now? Do you? Are there any particular things you need? Is there anything I need? You want to say? Because you know, I'd really love a Thai yoga massage. Well, then we've brought Gry, you know, the executive producer. She's in charge of that also here on the show. Sam, thank you very much for coming. No, thanks for having me. And it's a really pleasure. Thanks for playing my song. I guess I'd just say, you know, thanks for the support. Who you guys... thanks for making Of course. You're welcome. When it's great music, we always want to play it. Thank you. Thank you very much. Now we're going to play a track. It's Gary Jules, actually. Yes. Skal vi lige slutte på svensk? We're just going to finish it. Kan vi slutte på svensk? Of course. Bra. Oh, yeah. Yeah, you can also... Tack så hemskt mycket. Tjena, kom igen åter. Gå bra, hur läget? Kom, kompis. Adjö. Bra. Bra. Yeah, bra. Oh, you're very good at Swedish. Mycket bra. Yeah. Oh, you are very good at Swedish, because it must be extremely difficult to pronounce when you're British to pronounce Swedish syllables, because they are so scary. Precis. Oh, exactly. Just precis. Yes, precis. And then you can watch Pippi Longstocking on the original language. Pippi Longstrom. Jätte fördel. Okay. Tak så mycket. Tack så mycket. Selv tak. Hej. Nu spiller vi lige noget med Gary Jules, og så går Sam Sparrow udenfor og gør sig klar med gas op i kanonen. Instrumenterne, som man siger. Ja, det er et meget, meget dejligt nummer for en meget, meget dejlig plade. Det er det nemlig. Gary Jules og Falling Awake. Han havde lidt uretfærdigt en berømmelse på et nummer, som var Mad World, som slet ikke var hans. Som Mathias Fafiers, jo. Præcis, som han lavede cover af til den plade, der hed... fuck, hvad hed den der med ham der? Jorden, der gjorde mig. Det er også lige meget. Nu kommer der en svær med sms'er. Hvad hedder den plade, Anders? Den hedder... Rasmus Klump. Ja. Og Pandekagehuset. Ja, tak. Men han har lavet noget, der er rigtig godt. Ja. Det er det her blandt andet. Nu skal vi til at stille om til studie 1A. Klokken er nu 14:43, og det er den 22. maj, mine damer og herrer. Og når jeres børnebørn engang spørger, hvor var I henne den dag? Lige netop. Så vil I nu kunne sætte den markør i jeres indre Google Map og sige, det var her, vi var, da vi første gang hørte Sam Sparrow live. Det her kunne være vores Kennedy, altså bare positivt ment, fordi der er forhåbentlig nogen, der dør i dag. Det er bare, det her kan er og bliver rigtig stort, og det bliver kommet til at lyde sindssygt dejligt. Det kan jeg så godt sige. Det er vores Kennedy, det er meget smukt sagt. Ja, men det er, altså... Ja. Vores 9/11, men altså problemet er bare, det er, sådan, jamen, det er bare positivt. Det er da ikke nogen af de andre ting, der var jo. Nej, og det er også godt at have nogle positive, så det ikke alt sammen bare bliver altså det ene og det andet. Sådan. Og det vil være synd, ikke? Jo. Så vi har bare en almindelig god positiv. Så stopper vi der. Snellere sammen. Snellere sammen. Hey. Please, Mr. Sam Sparrow, play a song for us. Okay. If you're ready. If you're ready. Are you ready? Are you ready? I'm ready. So the first song you're going to play is called... This is called Hot Mess. Take it away. Yes. I know you fancy yourself as a sexy bitch. It's in the way that you walk. What do you kiss your mother with those expensive lips? You sure got expensive toys. Thank you very much. So yeah, that was Hot Mess. The next track I'm going to do is a cover. It's from a British soul singer called Estelle. It's called American Boy. Take me on a trip, I'd like to go someday. Take me to New York, I'd love to see LA. I really want to come kick it with you. You'll be my American boy. He said, hey, mister, it's really, really nice to meet ya. I just met this 5'7" guy who's just my type. Like the way he's speaking, confidence is peaking. Don't like his baggy jeans, but I'ma like what's underneath them. No, I ain't been to MIA. I heard that Cali never rains and New York's hard to wait. First, let's see the West End, show you to my brethren, liking this American boy. Take me on a trip, I'd like to go someday. Take me to New York, I'd love to see LA. I really want to come kick it with you. Would you be my American boy? Can we get away this weekend? Take me to Broadway. Let's go shopping. Maybe then we'll go to a cafe. Let's go on the subway. Take me to your hood. I've never been to Brooklyn and I like to see what's good. Dressed in all your fancy clothes, sneakers looking fresh to death, I'm liking those shell toes. Walking that walk, talk that slick talk, I'm liking this American boy. Take me on a trip, I'd like to go someday. Take me to New York, I'd love to see LA. I really want to come kick it with you. Would you be my American boy? Hello, my name is S-A-M-S-P-A-R-R-O-J-A-M, and I grew up into a man from a baby in a pram. I've got a lot to say, I've got a lot to do. Hopefully very soon I'll be in a town near you. We could party all night, I'll entertain the crowd. If you're anything like me, you like to hear it loud. I said Jamaica, Japan, and all around. So take your cherry cheeks to my funky sound. Would you be my love, would you be my love? Could you be my love, would you be my American boy? Take me on a trip, I'd like to go someday. Take me to New York, I'd love to see LA. I really want to come kick it with you. Would you be my American boy, American boy? Thank you. Oh. Hmm. Just drinking some water. It's okay. Is that all right? Yeah, it is. It's perfect. If you need water, then you need water. Mm. And that's how it is. It's true. It's just the way it goes. All right, this is the last song I'm going to do for you, and it's called Black and Gold. I think you might have heard it before. If the fish swam out of the ocean and grew legs and they started walking, and the apes climbed down from the trees and grew tall and they started talking, and the stars fell out of the sky and my tears rolled into the ocean, and now I'm looking for a reason why you even set my world into motion. 'Cause if you're not really here, then the stars don't even matter. Now I fell to the top with fear that it's all just a bunch of matter. 'Cause if you're not really here, I don't wanna be either. I wanna be next to you. Black and gold, black and gold. Play, Charlie. I look up into the night sky. I see a thousand eyes staring back. And all around these golden beacons, I see nothing but black, black, black, black, black, black. I feel the weight of something beyond them. I don't see what I can feel. If vision is the only validation, then most of my life isn't real. 'Cause if you're not really here, then the stars don't even matter. Now I fell to the top with fear that it's all just a bunch of matter. 'Cause if you're not really here, I don't wanna be either. I wanna be next to you. Black and gold, black and gold, black and gold. Even matter. Now I'm filled to the top with fear that it's all just a bunch of matter. 'Cause if you're not really here, I don't wanna be either. I wanna be next to you. Black and gold, black and gold, black and gold. Thank you very much. Thank you very much, Sam Sparrow. Thank you very much, and enjoy your night as a DJ tonight. Thank you. Thank you. I'll see you soon. Yep, bye. Bye. Sam Sparrow, altså DJ i aften i det, der hedder hiphop-kontoret på Ideal Bar i København. Ingenhave Place. Ja, yeah, tak. Det kan der regne med folkets hus, altså. Hvad sker der? Her lige. Det er rimelig meget andet end det lokale. Slap af, dit lille arbejdsgiversvin. Så slapper der og kraftedme. Du kan også allerede nu erhverve dig Sam Sparrows album, som hedder Sam Sparrow. Og jeg vil da, hvis jeg var foran en computer, ville jeg sige, ved du hvad? Gå da ind på nettet. Jeg bliver grebet af stemningen, så skal jeg da lige med at købe det. Er det noget, jeg skal? Det er da godt, jeg ikke har råd. Så er det da det. Det er de 80 kroner, de går jo brugt til noget mad. Ja. Nu køber jeg musik. Men ved du hvad? Jeg tager det her stykke musik i stedet for til 80 kroner. Det er hele den plade, tager jeg, for det kan jeg godt lide. Så det er godt nok. Kære lytter, du kan genhøre og gense det her på vores hjemmeside, der det går så spejder. Kan man sige på podcasten? Det tror jeg ikke noget. Jo, jeg har netop fået at vide med det her. Han er en af de rare fyre. Ja, ja. Du kan genhøre alle tre numre på vores podcast, der er klar inden klokken 18 i aften og umiddelbart efter programmet det er afsluttet. Ja. Har fundet sin afslutning, som man vil har sige. Har fået sin afslutning nede omkring ved Stor Hedding. Ved Råden. Så er Christoffer Meinert kommet ned. Og hvordan ser det ud med nyheder? Hvordan det ser ud med nyheder, de er der. Godt. Nyhedsflådet, det er jo sådan kontinuerligt. Det er jo hele tiden. Der kommer det sker nyheder, jo hele tiden. Ved ikke. Det ligger jo hele konceptet, nyheder. Det er noget, der sker nu. Anders og jeg, vi var så heldige, at vi en dag var chefredaktør på Danmarks største gratisavis, Metro Express. Ja, det kan jeg huske. Blevet endnu større. Og der kom vi jo ligesom ind under huden på nyhederne, du ved. Det er det her nyhedsflådet, du ved. Sådan Så jeg ser lige tekst-tv ind og går i seng-agtigt flow. Det er kolossalt stressende, Christoffer. Der er jo hele tiden nye nyheder. Mens du står her, så kan der ske noget, som man så skal tage højde. Der sker noget hele tiden. Det er jo skruen uden. Hvordan holder du ligesom hænderne i vandet, som man siger. Ja, og hovedet i ro. Jamen, det gør vi jo heller ikke altid, men erfaring, dreng. Erfaring. Kan du koble fra? Kan du sådan sige, nu er det weekend, så er det ligegyldigt? Nej. Det er, når jeg kommer hjem, så har jeg sådan et billede af Ritter, der kører ind i mit hoved. Sådan har jeg også. Lige præcis. Ja, det tænker jeg nok. Men jeg fik det noget. Der er nyheder om 3 minutter, men vi skal lige høre noget musik op til nyhederne, ikke? Ja, det synes jeg. Det er jo Bjørk. Og det var det eneste nummer, jeg spillede, der var DJ, så blev jeg smidt ud. Så var det, at du blev tilbudt ecstasy, og så tænkte du, at jeg skal hjem. Har den lille fyr, han skal ud på lokummet, og det skal være nu. Han ligner en, der godt lige kunne tage et par piller, altså. Det er Mitsubishi, hallo. Slap af. Det er altså et dejligt nummer, det her. Det er Bjørk og Violently Happy. Ham DJ'en, der stod der lige før mig, han sagde, nå, det er rart at høre det igen. Meget hundligt. Ja, spejl. Prøv at høre om lidt af sport, men her er Christoffer med på træning, når det er klokken 15. Velkommen til De Sorte Spejdere på B3. Med Anders Breinholt. Det er den tredje sidste time, inden at vi går på ferie. Og det er det, der adskiller amatøren fra professionel. Fordi andre vil bare sige et eller andet snost. Men du har gjort den lejlighed at regne ud, hvor mange timer har vi tilbage. Det er rigtigt. Det er jo ikke bare en time i dag, 2 timer i morgen. Nej, det er 3. Det er 3 i dag. Og i morgen er klokken 16:00. Så kører vi hjem fra Thisted, hvor vi sender fra i morgen. Hjem fra Kasper Højgaards residens. Ja, forældrene, ikke? Jo, tak. Og det bliver skide hyggeligt, og det bliver fantastisk, og jeg glæder mig og ser meget frem til den udsendelse i morgen. Det bliver en top dag. Det bliver en dejlig dag. Vi har Kjeld med, og det bliver første gang Kjeld er uden for København, jo. Ja. Og det er på mange siden måder han flyttede fra siden han flyttede fra Skype. Silkeborg, Aarhus. Skype, et eller andet. Højby. Ja, men han flyttede herover, og så bliver han hip, og så har han ikke været uden for voldene siden. Ja. Og han er lidt bange. Ja. Vi har ham med over. Ja. Og når det er så sagt, så holder vi så som sagt ferie. Mange spørger nu, hvornår kommer I tilbage? Det kan jeg sige, det gør vi den 7. august, det er en torsdag. Ja. Og det er direkte fra årets Skanderborg Festival. Ja. Og det bliver skideskægt. Og det bliver sjovt. Det bliver skideskægt. Ja, det gør det. Og vi har det bliver skideskægt, og vi har familien til at komme og spille. Ja. Eller de spiller der, hvor vi er. Vi har familien, og så har vi familien. Og crack boy. hvad hedder de, familien, og så har vi Lula Rouge. Ja. Yeah. Og så har vi... Projektet. When Saints Go Machine. Ja. Tre ting, som er helt fantastiske. Og så har vi selvfølgelig masser af underholdning. Og reportager, jeg ved ikke hvad. Men jeg synes også, vi skal have en programoversigt, hvor vi har valgt at bringe programmet i dag. Og det bliver dig, fordi jeg har ikke fået nogen. Første time. Jo, jeg har. Den er vi over, men der skal vi huske at snakke om Steffen Kratz. Ja, tillykke til Steffen. Og så skal vi snakke om mystiske kattekidnapninger i Middelfart. Ja. Og så har vi fået en mail fra Reimer Bo, vi har læst op. Skåne Dyrepark. Har de overhovedet dyr i parken? Vi ringer op og spørger. Ja, tak. Sam Sparrow spiller. Han har spillet. Det var godt. Hvis du gik glip af det, kære lytter, så kan du hente vores podcast på vores hjemmeside. Umiddelbart inden klokken 18. Og jeg vil sige, det er jo allerede nu en historisk koncert med Sam Sparrow. Mange mener, den tangerer en år, en der mener, den overgår Joao's koncert. Må jeg sige noget egentlig? Ja. Hey. Må jeg lige bringe en nyhed til tors, som ikke har noget programoversigten at gøre? Ja. Hen over sommeren, kære lytter, de sorte spejdere, der vil det være sådan, at vi er på ferie. Ja. Og i den forbindelse, der er der enkelte mennesker, ja, muligvis, at de skal indlægges på røde papirer, men som vil komme til at savne programmet, og det rører os jo virkelig, og det er vi rigtig glade for, at der er nogen, der vil komme til at savne det. Og det har vi i år prøvet at ihukomme. Tag højde for. Ved at... producere. 24 podcasts. Det er nogle gamle podcasts. De er så gamle, at vi ikke engang selv ved, hvad der sker på dem. Ja. Og vi kan heller garantere for, indholdet på det er sjovt, mærkeligt, dumt, eller... godt. Eller det kan også være, at det bare er okay. Det er nemlig sådan, at de første 24 udsendelser, Anders og jeg har lavet, det var i 2005. Ja. Her på B3, søndag aften mellem 23 og 24. Vi sendte fra tårnet i Radiohuset i København. Ja, op på krydsfeltet ellers her. Kjeld Koblevs krydsfelt var op. Og hans lille irriterende dromedar, eller den var ikke irriterende, men den døde jo. Vi dræbte den i hvert fald, og de mexicanske drenge, der hang på plakaterne, de fik så også en tur, som man siger. Og... ja. De 24 udsendelser, vi lavede i 2005, dem lægger vi ud som, podcast som små chatter ud over sommeren. Men det kan man heller ikke sige, det er gamle podcast, vel? Det var gamle udsendelser, de er jo ikke podcastet før. Det man kan sige, det er helt ny podcast. Det er podcastpremiere. Med gammel indhold. Men den gang var der ikke særlig mange, der lyttede. Det var som sagt mellem 23 og 24. Ja, selvmordsteam. Men altså, jeg vil sige, det er der, man kan høre tillidsbingo for allerførste gang. Dengang kunne man kun faxe ind. Ja. Det var der også. Jeg husker det. Gjorde. Fax. Det var tider. Så var det også dengang, at Harald G. Jensen fra Nyborg, som kunne... Han har jo lige sendt en brev. Som kunne... Han jager blandt andet nogle russiske gamle soldater, der er 300 år gamle, op af AGF's bane 2. Bane 2, ja, det er rigtigt. Han har jo sendt mig et brev med noget nyt projekt, som jeg skal huske at tage med til Jylland. Det er et meget spændende projekt. Okay. Og en masse gode og andre gode ting. Blandt andet Michael Simpsons første optræden på B3. Der var vel også en Esther, som vi havde hyret til at være der i stedet for mig. Som Michael Simpson talte med. Og han rigtigt. Fik alle sine 1000 kroner i kørselgodtgørelse fra Fyn. Det er faktisk rigtigt. Så det er bare en lille servicemelding. Og så i næste uge... Men Anders, det er lige lagt ud alle sammen i sådan en svum. Eller er det per dag, per dag? Det kommer per klatter. Der er nogen, der sidder lige nu i regnerskabsafdelingen DR og finder ud af. Vi har 24 udsendelser. Vi har 8-9 uger. Hvor mange æbler, eller hvor meget, det kan man ikke. Så man love. Nej, hun kan ikke lide æbler. Så lægger vi det ud undervejs. Nej, fordi jeg kan ikke lide hende. Men skal vi også lige gøre reklame for os selv lidt mere, og så sige, at i næste uge, jeg tror, det er torsdag eller fredag, eller onsdag eller torsdag, det er torsdag og fredag næste uge, der vil der også være to highlights-programmer med greatest hits fra, hvad der har været i radioen i nyere tid, med værtinde Rebecca Svensson. Det bliver også noget af en værtindebut for Rebecca Svensson, ikke? Det bliver næsten også for meget lige pludselig. Ja. Men okay, så fik vi da spoleret det over sommeren. Så fik vi det lige, så bliver ikke en lille pause. Det tvunget ned i halsen. En ting, vi glemte i programoversigten, eller overså, eller ikke fik sagt. Vi er ikke færdige, jo. Nej, nemlig. Rigtigt. Per Fløng har rullet sig ud. Værsmølfen, faderen over alle blåmejser, blåhævneres fader. Jamen, han er vel også på mange måder Mr. Man i Danmark, ikke? Han går nu ind for dødsstraf. Ja, men kun i helt eksklusivt tilfælde, nede i Østrig. Ja, tak. Om det har han svært ved helt at administrere, hvilket det skal vise i et klip. Vi har så også tillidsbingo, og vi har anmeldelse af Indiana Jones i dag. Må vi anmelde den, Anders? Sådan der. Du har så ikke set den, men det skal ikke afholde dig fra at anmelde den. Nej, jeg glæder mig meget til det. Spændende. Ja, nu skal vi have et stykke musik, og vi skal da lade traktørerne af øregangen bestyres af Julie Maria, som heroppe mod toppen af timen blænder op for sin groovy track med Også om dagen i et remix af Sne. Radio Horsens. Yeah. Julie Maria har nummer, der hedder Også om dagen. Det er dejligt, dejligt, dejligt, dejligt, dejligt, dejligt, dejligt, dejligt nummer. Dejligt, dejligt nummer, som fra... bliver spillet alt for lidt. Asha, vi kan godt komme til at spille det noget mere en dag, Asha, hvis det skulle være. Jeg finder her lidt for sent det, der hedder et factsheet med oplysninger om Sam Sparrow. De havde kommet ind handy, da vi havde ham. Men jeg kan da fortælle, at det, han spiller, er electro-funk soul pop. Ja, okay. Og han er født i Sydney. Ja. Men han har boet i Los Angeles, fra han var 10 år. Så flyttede han sig tilbage til Sydney. Nå, der var der nok en familie, der lige var lidt i tvivl der, kan man sige. Det var en skilsmisse, den var, det var noget værre noget. Jo. Jamen, så til London. Nej, ja, men det var fordi Sam skal til London. Han blev købt af en russisk rigmand, som havde valgt at bosætte sig i England. Ham, der også senere købte Chelsea. Ja, og der var han jo hans lille payboy. Hans bedstefar er malteser. Ja, ja, der er den. Og professionel trompetspiller, som optrådte sammen med andre med Frank Sinatra og Sammy Davis Jr. Sams bedstemor synger stadig og danser stop, også. Stop det, Anders. Jeg vil gerne bare have en kop kaffe nu, ikke? Ja, hvad skal jeg? I de 30-35 år, jeg har arbejdet i Danmarks Radio, anden time, jeg skal have en kop kaffe. Du skal have en kop kaffe, så skal du have en lille massage nede. Så er hele pænbar siddet og drukket det kaffe, ja, jeg skulle have haft. Ja, det er, man bliver... Og så skal jeg nu sidde med og drikke uringul tevand. Nej, det bliver... Det tror jeg simpelthen ikke, jeg skal. Jeg kan sige, Sam Sparrows far hedder Chris og spiller og synger gospel. Der ligger vel også poppers rester op på toilettet nu. Cock rings. Så har han været med i McDonald's-reklamer. Dog, ser du dog wings? Og kugler. Ja, urinkugler. Sådan helt streng med en masse kugler på, som man, jeg ikke ved, hvad man skal bruge til. Det er bare mærkeligt, det ligger og flyder her nu. Det, der bekymrer mig, Anders, det er ikke særlig meget med dig. En af de få ting, der bekymrer mig, venner, det er, at du vidste, at der er reklamer i fjernsynet for Østerbro cykler. På Østerbro station. Okay, godt. Jamen, så lad os tage den. Det er der en stor årsag til, man ved. Okay, det er sådan, at igennem tiden, der på den kanal, på den fjernsynskanal, der Kanal København, som jo sjovt nok kun så kan ses i Københavnsområdet, det var den første, tror jeg, kanal i Danmark, der viste... Ja, livepigen, ikke? ...erotiske film, og senere livepigen, som jo var en meget, meget, meget bleg kvinde med... okay, den bliver lang, den her. Ja, men det skal den ikke. Nej, men den bliver ikke vulgær, bare roligt, det lover den ikke. Ja. Der var altså Kanal København, de viste porno. Det var det, de gjorde. Det var for at sige, som det var. Og det var ud på det danske fjernsynskanal, så viste de porno. Og det sjove var, at i øvrigt, og det gjorde de så efter midnat, og så midt, det var mellem Kristen TV og kurdisk-serbisk venskabsforeningsfjernsyn. Og TV-stop. Og TV-stop og alt muligt andet. Og så lige pludselig, så var der ellers godt gang i noget, ikke? Jo, det var der. Det der så, vi prøvede en gang, og det lykkedes ikke, for jeg havde hørt om nogen, der havde gjort det. Ja, og det skulle have virket, det var, at der var nogen, der gik rundt med sådan en universal fjernbetjening. Så gik de rundt i alle fonaer, ekspert, DR, hvad de hed. Og så fandt de Kanal København på alle de der fjernsyn. Ja. Så en nat i København var der nogen, der havde lavet en stor aktion, hvor det havde rundt på alle fjernsyn, og så havde der bare braget ud. Ikke? Og det var jo lørdag nat. Det er sjovt. Og det kørte jo så op til en gang i løbet af søndag formiddag. Ikke? Men der var jo så livepigen. Det var jo så en kvinde, som hvor mænd så kunne ringe ind til. Men det var vel direkte, var det ikke? Det lå jo i konceptet, jeg ved det godt, men jeg ved ikke rigtig, om det var fup eller fakta. Altså, jeg har engang hørt om en, der har ringet derind. Okay. Og det, der sker, det var eller det, der, som jeg har hørt det. Lad dig fortælle. Det er det, der sker, at man ringede. Jo vist. Det kostede da 87 kroner i minuttet, men... Men de penge var... Det var det hele værd. Sagde den, som du havde talt. Ja, naturligvis. Ja. Og det, der så sker, det er hverken værre eller bedre, at man... Man kunne ringe sin arbejdsplads. Man ser Kanal København, og så sidder man... Ja, der var bare spærret på 90 nummer. Og så sidder man der. Og så er der en pige, som har lidt tøj på. Og så siger man... I en bagfjernsynsskærm. Tag tøjet. Og så ringer man så op til den over. Og så lukkede de så 10 telefoner, kan man sige, 10 mænd, eller det er muligvis også kvinder, 10 personer, ind i som en telefonsluse. Ja, okay. De her 10 kunne så ikke høre... telefonmøde? Ja, de kunne så ikke høre, hvad hinanden sagde. De kunne kun snakke til hende. Hun bliver forvirret. Ja, det er det, jeg mener. Og forestiller så, at den her seance fra hun smed tøjet til hun gjorde alle mulige virkelig mærkelige ting ved sig selv, med andre, eller med mærkelige ting, osv., der tænker jeg bare på, så ringer man ind, ikke? Og så er man blandt de første, der er kommet ind, og så har man ligesom kørt den her seance i 10 minutter. Så forestiller man, at man er anden eller tredje hold, der kommer igennem til telefonslusen. Og sådan lidt, ej, tag lige tøjet på igen. Jeg er ikke nået så langt. Kan du ikke lige, ej, vask lige det der creme af dig, det der Nivea, det skal lige af. Så kan jeg, fordi det er så langt, at jeg er ikke nået. Og dem, der sidder der på andet hold, og jeg er inde på 8. hold, de er lige ved. kan du se, at det har været et frygteligt moras? Men det kører jo heller ikke længere, kan jeg forstå. Nej, og jeg var ærlig om, at det var jo skægt og sjovt og sådan noget, men er der noget, der var, og det var virkelig der, det gik op for mig. Hvad det vil sige at være nedværdig? Ja, og hvor synd det var for de piger, der var med. Altså, det var virkelig, virkelig, virkelig uselt for dem at være med, og det må have været frygteligt. Det var dejligt, det stoppede. Ja, eller... Jeg ved, for hende har det været, ikke? Jeg har så også tænkt på en anden ting, Anders. Hvad er det? Det er, og det har jeg også bare hørt... den bliver det svært at forklare. Og senere hen bortforklare. Men så er det måske en gade, man ikke skal gå ned af? Nej, det er bare, for eksempel, man kan se nogle klip på internettet, og så er det jo, det kan være naboen, for eksempel. Altså, det hedder amatør sex, et eller andet, ikke? Altså, hvor det er almindelige mennesker, som vælger at lægge deres videoer op på internettet. Ja, okay. Og det foregår jo tit hjemme i stuen, eller i soveværelset, eller i garagen, eller på toilettet, eller hvor det foregår her. Ja. Men så får det ikke larm for meget, når lillemor, hun får en tur foran kameraet, så har man skruet op for radioen. Eller har sat Lionel Richie eller andet lort på, ikke? Og så har jeg altid tænkt over, jeg gad virkelig godt, at en dag, og jeg ved godt, det er med far for at lyde lidt selvsmagende, så jeg kunne bare godt tænke mig, forestille mig, at man en dag sad og så sådan et klip på internettet med et helt almindeligt par, og så er lige pludselig, kan man høre sig selv i baggrunden, så er der nogen, der lige nu er i gang med at optage en film. Åh, gud, og så er de skruet for de store spejler. Ja, og så hører man sig selv sidde og lave tillidsbingo eller et eller andet, jeg lige... Og blive lidt stolt. Og Mulle og Bassemand 14, de ligger... Men alt sammen kom fra, at det med Østerbro cykel. Det er også lige meget. Ja, som jo var en reklame, som jo kørte. Okay, der var en reklame. Ja. Østerport cykler på Østerport station. Og det var sådan en reklame, der kun kørte om natten. Ja. Og den reklame kunne jeg huske. Ja, og det er sjovt, hvad der i den sammenhæng, fordi at Holger Danske Fløst jo også har reklameret massivt i den blok der. Og der var indehaveren Holger Danske Fløst meget rationelt inde på, at når man sad og så den slags film på det tidspunkt, så var der måske ofte en flytning i vente. Og det synes jeg virkelig er både gusten, men også enormt imponerende markedsføring. Ja, det er svedigt. Men der kan jeg bare ikke se, hvor cykelhandleren kommer ind i den sammenhæng. Nej, men det, der var det slemme ved de der Holger Danske reklamer, det var... Det er at sige, du har set reklamen. Ja, sige, du har set reklamen på Kanal København og får 25% på din næste flytning. Og det er bare alle, der ringer til Holger Danske. Ja, det er Gokke Frans. Ja, jeg så den jo der 3:30. Det var midt i den rustne urinslæde og en gammel ged. Og det er lidt for mange blå mærker på en pige fra Østeuropa. Men det var... Jeg vil have mine 25. Jeg har et helt kælderrum, der skal tømme. Så er det noget, I kan klare? Er det noget, I kan være med ind over? Nu spiller vi et stykke musik, og så kommer vi ned på jorden. Og så er der Per Fløng om et øjeblik. Apropos at komme ned på jorden. Ja, og så er der tættes bingo. Ja. Det er da muligt, vi har spillet den forholdsvis mange gange på det seneste. Men det er, fordi den er god. Når man sådan ikke skal være her et stykke tid, så kan man godt blive ved. Chasing Cars med Snow Patrol. Ja, Anders, jeg holder så umådeligt meget af dig, ikke? Og det ved du jo godt. Men når du så hiver denne her kanin op af hatten, så bliver man så glad ind i. Ja. Bob Dylan. Bob Dylan. Og Lay, Lady Lay. Det er jo en kærlighedssang. Hups. Et tillidsbingo er ikke levet uden kærlighed heller. Nej. Og det her er en venskabelig, nærmest kærlig konkurrence, hvor vi jo mest bare vil have nogen til at ringe ind. Så har man lyst til det, så skal man lave en plade med nogle bingo-tal. Det er bare almindelige tal, eller ligesom almindelige tal, mellem 1 og 90 og 15 af dem. Og så laver man dem der, hvor man nu har lyst til at lave dem. Og når man så synes, så læser jeg tal op. Når man så synes, man har bingo, så ringer man 70 3x20. Og hvis vi siger hallo i den ene ende, så siger de, fru eller her, tillidsbingo i den anden, og så tager vi den derfra. Mm. Det første tal i dag. Vi spiller altså først en række. Det, man skulle med sige, når jeg læser... jeg kigger lige på Per Fløngs hjemmeside, eller på hans blog, der på TV2, ikke? Du er et mærkeligt menneske, Anders. Så er der det der 24 vanvittige lange år med dødsstraf, ikke? Ja. Det er skrevet den 20. maj, men den 3. maj, og det er så den her, skrevet den 20. maj, at præsten har kastet sig over. Okay. Men der er en, han har skrevet den 3. maj, hvor overskriften er... Uartige børn skal lide døden. Jeg mener... Den havde da været en lille smule mere kontroversiel end den, som dagspressen i dag har taget fat i. Men på den anden side, manden har fandt noget. Uartige børn skal lide døden. Ja. Uartige børn skal lide døden. Må jeg godt lave noget bingo, eller skal du læse? Bare lav det. Okay. Første tal er nummer 15. 15. 15. Nummer 39. 39. 76. 76. Nummer 12. 81. 81. Og 83. 78. Nummer 6. Hallo. Tillidsbingo. Nej, hvor er det smukt. Tillykke med det. Flot udtale også. Tak. Hvem taler vi med? Stine. Goddag, Stine. Hvor ringer du fra? Fra Horsens. Fra Horsens. Så bakker vi op med timen. Så bakker vi baglæns op til top af timen og kører lige rigtig ned. Vi spiller her i aften er så meget som et nummer, der har kørt rigtig meget på playlist ude på Europa. Rigtig, du har spillet den andre sidste år, og nu har vi den her hjemme. Stine, er det selve Horsens? Lidt uden for Horsens. Er det oppe i nærheden af statsfængslet? Ej, den anden ende. Det er jo lavet til noget. Hvad er det gamle fængsel er blevet til nu, Stine? Jamen altså, de havde planer om et eller andet med noget museum, fængselsmuseum eller sådan noget, tror jeg. Ligesom i San Francisco med Alcatraz. Så skal man kunne sejle ud. Det er danske Alcatraz i Horsens. Og så kan man købe DVD'erne om alle dem, der er flygtet, men aldrig har fundet. Ja, Sean Connery har været i Horsens statsfængsel. Stine, må jeg spørge dig om noget? Ups. Ja. Hvad laver du til daglig? Jeg går i skole. Nå. Og, er det folkeskole? Er det højere? Gymnasiet. Hvad for en del? Altså, er du første, anden eller tredje gymnasieklasse? Anden. Nå. Hvilken linje? Mat nyt. Hvad betyder det? Mat fys. Nå, men så er der en lille civilingeniør gemt ind i dig, hva', Kerstin? Man ved aldrig. Har du nogle eksamener nu her? Er der noget på vej, eller har der lige været noget? Nej, jeg skal op i fysik og kemi. Højsan. Ja. Hvornår er det? Er det først fysik? Først kemi. Anders er jo faktisk en mand med fortid som kemiker, Anders. Og der ved jeg ikke, Stine, kan du måske lige spare lidt med dig? Stine, du kan bare sende en mail, hvis der er nogle tvivlsspørgsmål. Okay. Så lover jeg dig for, at så Anders, Anders og jeg leger nogle gange en lille leg, når vi keder os. Det er sjældent, men når det sker, hvis vi kører langt og sådan noget, så siger jeg sådan et tal. Og så siger Anders, det grundstof i det periodiske system, det svarer til. Skal vi lige prøve? 78. Magnesium. Sådan. Og den er det hele vejen igennem. Den mand er et omvandlende leksikon. Okay. Han kan blande alle stoffer og få noget sjovt ud af det. Salpetersyre og sukker, kan jeg huske. Det er 39 og 60. Ingen gang løgn. Sukker er et af de mindre kendte grundstoffer. og sådan er det hele vejen igen. Så hvis der er noget, Stine, send en mail til Anders. Det skal jeg gøre. Det er vi ikke for fint til. Stine, hvad vil du gerne være, når du så bliver voksen? Det er et godt spørgsmål. Altså, du er ikke voksen. Hvor gammel er du? Hvad er du, 18? 17. Men når du bliver helt udvokset? Måske læge. Ups. Læge er, der skal du være opmærksom på, at der er meget ansvar forbundet med det. Ja. Der kommer syge folk ind hele tiden. Og lige så snart man har gjort en rask, hvad sker der så, Anders? Så bliver de syge igen? Nej, så kommer der en anden en, der er syg. Ja, det er. Som faldgræder, Anders, hvordan har du haft det med læger? Det har jeg haft det godt med, tror jeg. Har du nogensinde nogle læger, som var irriterende, man har lyst til selv at give en sygdom? Ja. Men jeg har det lidt ligesom, hvis vi går ind på det felt, så er det lidt det samme. Med sygeplejersker, ja. Ja. Det er der ingen grund til. Pludselig står de der med kateter. Min læge, som jeg møder i ny og næ, på sådan noget tjek, det var Rigshospitalet, ikke? Ja. For pest. Nej, men det er lige meget. Jeg tager sådan noget medicin for den stopskifte halløj, som er for højt. Og så havde jeg ikke været derinde et stykke tid. Og så Anders og jeg, vi var inde og overrække en pris. Ja. Eller afrække nogle penge til et eller andet indsamlingsshow på fjernsynet, så har hun sagt til sin mand eller kæreste derhjemme, nå, se, ja, skat, ham behandler jeg. Jeg kan da se, at pillerne er begyndt at virke, fordi han er da godt nok blevet fed, hva'? Ja, det gør fjernsynet. Og der tænker jeg bare, ja, så har jeg fundet en anden end fru Dr. Mengele, som jeg går hos. hun er sød. Hun er meget, meget sød og rar. Og det er meget nødvendigt, du siger det, fordi ja, jeg skal hen til igen. Fordi jeg plejer normalt ikke at få kateter, men det skal jeg da sikkert have næste gang. Jamen, det er jo bare en øjenundersøgelse. Hvilken læge vej vil du gå? Er det kirurgien? Med tarm? Måske psykiatri. Hupsan. Hey, så har vi en hel redaktion. Så for så vidt er lige gefundenes fræsen at lege med. Okay. Hvorfor er det lige det, du faldet over, Stine? Jamen, det ved jeg ikke. Måske fordi min mor arbejder lidt med det. Mm. Er hun psykiater, psykolog? Psykiatrisk sygeplejerske. Upsan. Så vil det sig selv også et interessant job, faktisk. Absolut, ja. Ja. Og som er noget nemmere at komme, ikke nemmere, nemt, men det tager ikke så lang tid at komme derhen rent tidsmæssigt. psykiater, det er altså langt. Men det er også interessant, tror jeg. Ja, det tror jeg bestemt også. Det fede ved at være psykiater er jo, at man kan tvangsindlægge folk. Og er der nogen, der, der snyder over en i køen nede hos bagerne, og sådan, hov, så er der rød papir i baglommen, og så er han på vej til Aarhus Sindssyge Hospital. Stine, hvad skal du... du sidder her og skal spørge, om du skal lave din ferie. Ja, men det normale mennesker går rent faktisk ikke på ferie i midten af maj, så det bliver undladt. Stine, du har vundet en De Sorte Spejder t-shirt. Og har du en kæreste? Det ved jeg godt. Nej, det har jeg ikke. Hvorfor, Stine? Ja, det ved jeg ikke. Har du lige der haft ikke lige din? Nogen... Nej, heller ikke. Nå, okay. Men så er der mulighed for måske at få en i fremtiden. Sommeren er ung. Stine, og derfor skal du have to t-shirts. Så vi giver dig en i en kvindestørrelse efter eget valg, og så en i en mandestørrelse, ikke? Og Stine, det du skal gøre, hvis det er altså mænd, du er interesseret i, det du skal gøre, det er, at du skal gemme den anden t-shirt i emballagen. Okay. Og når der så en dag viser sig den mand, som du tænker, ham er jeg sgu glad for, jeg vil godt på en eller anden måde have en indgangsvinkel til ham, så har du trøjen. Og skal sige, en gang i et mærkeligt radioprogram, så fik jeg en trøje, som jeg skulle give videre til en sød fyr, der mødte ham. Her er den. Der er fire gode minutter i det, tror du ikke? Jo, det skal jeg huske. Hvilken type mand vil du gerne have? En XXXXXL-type mand, eller en XXXX small, eller en medium large, extra large? Det ved jeg ikke. Medium large. Medium large. Ved du hvad, så er det sådan en t-shirt, vi sender. Kan du have en rigtig god sommerstil? Du skal lige sende en e-mail. Nej, du skal sende en e-mail til satansøgelsnabelag.dk. Og i emnefeltet? Alabama Free. Ja. Okay. Og så adressen og navn. Ha' en god sommerstil, når det bliver. Tak i lige måde. Tak. Moin. Moin. Moin. Spiller vi et stykke musik? Ja. Og så spiller vi pladen fuld om et øjeblik. Det her, det er Sneaker Pimps. Jamen, det er et gammelt år, og det er røvfedt, det hedder Six Underground. Det er dejligt nummer, ikke? Ja, det er rigtig dejligt. Sneaker Pimps og nummer, der hedder Six Underground. På vores hjemmeside dr.dk/spider. Klik vores playlister, hvis du godt vil vide, hvad det er, vi har spillet i programmet. Og det er også det, du allerede nu kan se, og, eller gense og Sam genhøre Sam Sparrow. Sam Sparrow. Nummerne, som han spillede tidligere i vores program. Og han er jo allerede nu i Ungarn. Lige netop. Og promote sin plade. Og man kan allerede nu høre Sam Sparrow, eller ikke nu, det kan man også på vores podcast senere. Ja. Skal vi tage det næste nummer til, Spingo? Vi har spillet en række, nu spiller vi hele pladen fuld. Næste nummer 11. Ja, tak. Nummer 12. I øvrigt er der mange, der har skrevet ind, at magnesium ikke er nummer 76 i periodesystem, men derimod nummer 12. Men så vil jeg bare sige, at hvis vi siger, at magnesium er nummer 76 i det periode, så er det nummer 76 i det periodesystem. Så er det næste nummer. 13. Hallo? Hallo, Stenko. Upsan. Så bare skru ned fra radioapparatet. Hvem taler vi med? Ja, men, det har jeg altså gjort nu. I snakker med Fie. Goddag, Fie. Og Fie, velkommen tillykke. Til programmet. Nej, det er nej. Og det skal ikke engang til. Vi siger tillykke, Fie. Tak, Anders og Anders. Fie, er det hele sommerferiebussen, der er ude at køre? Da, da, da, da. Noget i den stil. Vi er på vej i sommerhus for at læse til eksamen. Upsan. Og derfor er stemningen så opløftet, som den er. Og allerede en vis hæshed har indfundet sig. Ja, hvad for noget? Fie, hvor mange er I i køretøjet? Vi er fire. Nå. Og, hvad er faget, I skal op og læse? Altså, jeg skal læse geoteknik. Jeg kan ikke huske, hvad de andre skal læse. Kemi. Biokemi. Vi skal læse noget forskelligt. Okay. Kemi, det er jo også mest os. Og må jeg spørge om noget, Fie? Ja. Er det Fie eller Sofie? Fie. Kun Fie. Okay. Fie, hvor er I på vej fra og hvor til? Godt spørgsmål. Jamen, vi er på vej fra Virum til Korsør. Stillingestrand er vi på vej til. Okay. Og skal I være det hele weekenden? Vi er lige kørt forbi Borup, hvis der. Ja. Så er I lige kørt forbi Olegræsset? Ja. Hvad hedder han? Ja. Hvad hedder han nu? Ej, vi sagde det i går. Hvad hedder han? Rullegræs? Folles rullegræs. Hvad hedder han? Jeg kan ikke huske det. Kalles klatretræ. Det er lige meget. I er så hvor mange veninder? Fire veninder, som er på vej i sommerhuset. Fire veninder, ja. Og hvor lang tid skal I være der? Hele weekenden. Indtil i morgen. Nå, okay. Ej, indtil måske lørdag. Indtil omkring. Ja, og må jeg så spørge om noget? Og det er måske også groft at spørge om det. Men hvad får jeg til at tro på, at I får læst noget? Ja. Oppe i Skillingestrand. Det er en skær optimisme. Mm. Ja, okay. Og det er jo altid godt at have med i posen. Men har I bøger, ja. Har I bøger med? Ej, husk jeres bøger. Ja, vi har bøger med. Og må jeg spørge, er det fire forskellige studier? Ja, det var det. Ja, det var tre forskellige studier i hvert fald. Ja. Ja, det er, nej, det er faktisk fire forskellige studier. Og hvad er det for fire studier, Fie? Byggeteknologi og biokemi. Ja. Og kemi og sundhed og produktion. Sundhed og produktion? Så sker der vel det, efter I har spist en 7-8-retters middag, så sidder I så hver enkelt, og det gør jeg, dengang jeg læste. Randdagen. Så sidder man ned, og så har man ligesom et kort, så kan I lave jeres eget lille studenterspil. Ja. Og så skal man så sidde og diskutere forskellige emner inden for, studieretning. Det hedder læring via diskussion. Ja, og det er skide hyggeligt og pisse sjovt og sådan noget, og det er bare også fordi, så sætter de andre sig så også ind i det, man læser, ikke? Jo, men det lyder som en god idé. Eller, jeg har regler til det. Eller I kan åbne en flaske Bacardi Breezer og blande det med her meget Lambrusco. Og se, hvad og så bare se, hvad der så derfra sker. Ja. Ja, det kan man også lære af. Ja. Men livet er en skole. Men er det selve Vium? Fordi det er jo et dejligt sted, Vium. Altså, men det er selve Vium, vi kommer fra. Må jeg nok sige. Anders er jo født opvokset. Ja, jeg bliver jo helt lidt rørt nu. Ja. Ja. Det er et skønt sted, men der er også mange, store folk, der er kommet fra Vium. Jeg kan ikke lige komme på nogen, men det er der. Fie, du bliver sikkert en af dem. Hvad bliver du, når du er færdig? Ja, hvilken er din uddannelse? Jeg læser byggeteknologi, så jeg bliver civilingeniør. Så det betyder, at den næste store, der kommer ud af Vium Sogn Fri, det er dig, Fie. Hvad hedder du til efternavn, Fie? Blasen. Fie Blasen, mine damer og herrer. Bed mærke det navn. Næste gang, de ser en flot bro eller noget hænge sted, så er det Fies værk. På den. Det kan du regne med. Jamen, så er det mig. Ja, det er det. Fie, du kører hurtigt nu. Er det dig, der fører bilen? Nej, det er ikke mig. Det er Rikke. Og Rikke studerer hvad? Kemi. Nej, undskyld. Sundhed og produktion. I er meget tætte, er I? I fire? I er virkelig tætte veninder? Ja. Vi er meget tætte veninder. Ja, det kan jeg høre. Eller også er det bare fordi, Fie, du simpelthen er den arrogante i den her flok. Altså, du er hende der, den irriterende for tro og for kærlighed. Så er der pindemaderen, og så resten af flokken, de står som sådan nogle helt via sure, kunstige dukker bag. Altså, hvorfor tager en skodzone her i dag? Ja, det er bare, fordi det er mig, der er solen, der er også fire. Nå, ja, okay, det er jo så fair nok med ud. Så er det jo helt fair. Fie, jamen, det er bare... Men så Rikke kører bilen, og så er der de to, er de så på bagsædet nu? Nej, det er mig, der er på bagsædet som den ene af de to. Hvis det her var en video af landingsmålet sæt, hvem af værstene var du så? Den der ironic, den hvor hun er alle. Han spørger, sig lige spørgsmål igen. Hvis jeres bil var en video med Alanis Morissette, hvilken af værstene var du så? Hvis vores bil var en video med Alanis Morissette, hvad for et værst var jeg så? Op med dig stille i bilen. Ja, nu tænker de. Det er ved at blive til musikquizzen. Der er nogen, der sidder og googler nu. Altså Line, hun mener, det må være det sidste værst. Modtaget. Og sådan Line studerer hvad? Biokemi. Okay. Ja, det kan jeg. Prøv at høre, Fie, det der skal ske nu, ikke, det er, at du fra bagsædet... Ja, den er svær. ...skal række ind over Rikkes skulder med din telefon, og så skal du bede Rikke om på en eller anden måde at kunne... Så, Line. ...aktivere blinklyset, fordi vi skal nemlig høre jeres blinklys, forstår du? Ja. Jamen, selvfølgelig. Jamen, det gør jeg lige. Nej, men må jeg lige spørge med Fie, vent lige det. Fie. Ja. Er det Rikkes egen bil? Er det hendes fars bil? Det er Rikkes egen bil. Okay. Modtaget. Og Rikke kommer også fra Sognfri. Og studerer altså sundhed og produktion? Ja, altså ikke Sognfri. Vium. Vium, undskyld. Vi bor okay. På kollegie sammen derude. Ja, okay. Vi forstår. Hvor er hun oprindelig fra, Rikke? Hun er fra Lolland. Nå, så ved så jeg. Så er hun ikke så rige forældre. Okay, det er bare lige for at pege altså ind på, hvilken social mål det er, lige netop. Men, ja, men det er klart. Ja. Lad os høre bilen. Lad os få høre bilen. Ja. Eller blinklyset. Nu kører de galt. Åh, ja. Sidder der fire helt... Kan I høre det? Nej. Nej. Prøv lige igen. Ja, tak. Det er også fordi, vi snakkede. Ja. Kan I høre det? Nej, helt ikke rigtigt. Jeg vil godt gætte alligevel. Nej, Fie, tag lige telefonen og giv den til Rikke, så kan hun lige sætte den ned til den. Som man siger. Okay, til relæet, som man siger. Tak. Okay. Tak, Fie. Jeg skal lige prøve igen. Jamen, det er sgu, I skal sgu ikke dytte. Hey, Nobels fredspris. Nobels fredspris. Blinklys, det er det, der sidder sådan en arm det på siden af retstammen. Ja, men altså, den blinker og blinker. Okay, men jeg vil godt gætte alligevel. Det var også gæt. Det der, det er en ældre... Polo, ja. Polo, Folkevogn Polo, Fox. Nej, det er en Opel Kadett. Altså, det er i hvert fald en Opel. Hvad er det for en bil, du kører af? Ja! Yeah! Jeg gør det igen! Ej, hvad er det? Det er flot. Men det er uden at høre blinkeren. Det er arrogant. Og prøv at høre, det er... Ja, det er Lolland, Rikke. Det er sidste sommerdag. Sende næstsidste sommerdag. Sende søgnedag. Og så... Ej, hvad er det sindssygt? Sundhed og produktion, det er der, den stak ind. Ja, tak. Og Lolland. Sig tak til Rikke. Tak, Rikke. Skal jeg sige for Anna. Og så skal I køre forsigtigt og have en rigtig god læsning. Og Fie, du skal sende os en e-mail på satansyngel@dr.dk. Og der skal du så skrive top i emnefeltet. Og nu kommer noget, jeg altid... Top. Tre gange top. Og top, så er noget, det måske kan virke lidt mærkeligt at sige, men jeg skal bede om trøjestørrelsen på jer fire piger. Det kan... Hvad er vores tøjstørrelse? Ja, altså bare til hvilken størrelse t-shirt, det skal jeg jo skrive i mailen. Det virker fjollet, men ja, det er sådan formelt, det er sådan noget, det er. Nej, det skal jo. Det skal ikke. Vi skal skrive det i mailen på, når vi diskuterer det. Okay, så siger jeg, at vi skriver det i mailen. Åh, det er godt. Ja, det er det, I skal nemlig. Fie, kør i himlens navn forsigtigt. Og helt tøserne. Og tak, fordi I gider ud. Tak, fordi I gider ud, Danja. Ja. Ja. Jo, tak. Jamen, vi gør det for jeres skyld. Og det er vi meget glade for. Mange tak. Tak skal I have. Moin. Moin. Velbekomme. Tak. Moin. God weekend. Moin. God læse. God. Og så skal vi også sige god morgen. Vi skal også sige farvel, ja. Fordi at nu er klokken 16:05. Og i morgen sender vi direkte fra klokken 14 fra Thy. Mine damer og herrer, her er på trænet med Christoffer Meiners. Klokken er 16.